Vi hørte Love Under Moonlight med Jackie Graham. Men nå direkte over til nyhetsavdelingen. Oslo Børs, verdipapirer, statsobligasjoner. Hæren kjøper 220, selger 230, omsatt 225,5. Ja, slik kan det komme til å lyde fra Oslo Børs om ikke lenge. En gruppe unge fremadstormende forretningsmenn har nå gått sammen for å sikre seg aksjemajoriteten i det norske forsvar. Og aksjemegler Preben Morkel, hva er noe grunnen til dette? Ja, det må være helt innlysende. Forsvaret har jo gått med underskudd i alle år, noe som skyldes for dårlig administrasjon og for mye byråkrati. Jaha, og dette mener dere at dere kan gjøre noe med? Ja, vi er overbevist om at vi kan snu denne trenden ved at denne storbedriften kommer over på private hender og blir børsnotert. Akkurat. Men uansett må det være vanskelig å få forsvaret til å lønne seg, Markel. Nei, det tror vi ikke. Tenk bare på lønningene. Det finnes vel neppe en bedrift i Norge med billigere arbeidskraft. Så har vi lokalene, rimelig og romslig, og spredt over hele landet, fra de mest sentrale strøk til de goldeste utgangsstrøk. Og her regner vi selvsagt med rikelige tilganger fra distriktenes utbyggingsfond. I tillegg har vi selvsagt landets mest solide og velutbygde transportnett, både til lands, til vanns og i luften. Dessuten vil vi få nye moteriktige uniformer fra, som er sponset av Big Bok og Poco Loco, riktig nok med firmamerke på ryggen, men det vil bare forvirre fienden, mener vi. Akkurat. Men utgiftene, de må jo bli enorme uansett. Ja, her må man jo ikke glemme at alle slike utgifter kan trekkes fra på skatten, selvsagt. Men vi skal heller ikke legge skjul på at vi allerede har fått en rekke henvendelser fra utlandske investorer, ikke minst fra Østeuropa, faktisk. Nettopp. Men en privatisering av det norske forsvaret, det er vel ikke like populært hos alle, er det? Nei, kanskje ikke, men det kommer til å bli det når folk skjønner at hele forsvarsbudsjettet faller bort, og disse pengene i stedet kan brukes i gamle og syke, og de som virkelig trenger det. Nettopp. Men dersom nå forsvaret blir en privat bedrift, det betyr vel dette at aksjeierne da kommer til å blande seg i den daglige styringen? Nei, på ingen måte. Dette vil vi helt og holdent overlate til generalforsamlingen, som til enhver tid avgjør hvem som skal angripes og hvem som skal forsvares. Nettopp. Og hvilken titel vil de få selv, Morkel? Jeg kommer til å bli major. Aksjemajor. Akkurat. Et siste spørsmål, ja, helt til slutt. Det vi har hørt utenfor her hele tiden, det er ikke generalforsamlingen med. Nei, det er sauer, det.